برنامه شماره 523، این برنامه با همکاری مرضیه، شهیدی، جلیل شهناز و همایون خرم تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان از جواد لشکری، ترانه از عباس شهری، تنظیم برای ارکستر از فریدون ناصری، اشعار متن برنامه و غزل آواز از مؤید ثابتی، گوینده آذر پژوهش. نوبهار آمد و من عاشق و مست، نوبهار آمد و من عاشق و مست، بی خبر از خود و از هر چه که هست. چه کنم گر نکنم باده به جام، چه شوم گر نشوم عاشق و مست. همه دانند در این شهر که من رندم و عاشقم و باده پرست. Thank you. شادی در دل، دلبر اندر بر و ساغر در دست، باغ از نسترن و یاس سپید تاق نصرت زد و آیین بربست. هر کجا عاشق و معشوقی بود نوبهار آمد و با هم پیوست. Thank you. سبد باغ وجود، ای که خار غم تو دلها خست، مشکن شیشه دل را که دیگر نشود باز درست آن که شکست. چون گل و باغ و چمن فردا نیست، به غنیمت شمار امروز که هست. Yo.

جز مهر تو امیدی از این هستی نداره. تو صد پیمانه گر نوشم من از مستی نداره. چون لاله برات رو بود در هر چمن گل هوش دوستان کند در هر